Luister naar de dialogen. 1. Hoe kom jij naar school? Te voet. En jij? Ik kom met de bus naar school. 2. Kom jij met de auto naar school? Nee, met de fiets. En jij? Ik kom met de tram naar school. 3. Ik kom te voet naar school. En jij? Hoe kom jij naar school? Ik woon in Leuven. Ik kom met de trein. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee.